Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nie wyczerpały się jeszcze wszystkie możliwości dialogu, mówi o proteście młodych lekarzy prezydencki minister. Austria skręca w prawo, a zwycięska w wyborach austriacka Partia Ludowa szuka koalicjanta. W ubiegłym roku do kosza trafiło około 2 milionów ton. Dziś Światowy Dzień Żywności. Prezydencki minister Paweł Mucha uważa, że nie wyczerpały się jeszcze wszystkie możliwości dialogu, dlatego prezydent Andrzej Duda na razie nie włączy się w rozwiązywanie konfliktu na linii lekarze-rezydenci rząd. Minister Mucha był pytany w trakcie rozmowy z Radiową Jedynką, czy Andrzej Duda rozważa przyjęcie zaproszenia na spotkanie z protestującymi. Prezydent śledzi bieg wydarzeń. Przedstawiciel pana prezydenta brał udział także w posiedzeniu Komisji Zdrowia. My obserwujemy sytuację związaną z tym protestem także przez Narodową Radę Rozwoju, przez ekspertów, doradców pana prezydenta. W moim przekonaniu nie wyczerpały się możliwości dialogu. Przede wszystkim tutaj tego rodzaju zaproszenie musiało być formułowane przez obie strony, czyli także przez stronę rządową. Poseł PO Marcin Kierwiński mówił w Trójce, że protestujący czekają na poważne rozmowy z ministrem. Ci ludzie potrzebują rozmowy, poważnej rozmowy i poważnego potraktowania. Natomiast ten rząd jest cały czas zachowuje się wobec nich arogancko. W południe ma odbyć się konferencja prasowa protestujących w Warszawie lekarzy rezydentów. Domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 3 lat, skrócenia kolejek do specjalistów i lepszych warunków pracy i płac. Zwycięska w wyborach parlamentarnych austriacka Partia Ludowa może szukać koalicjanta. Choć ostateczne wyniki znane będą w czwartek, wiadomo, że chadecy uzyskali prawie 31,5% głosów. Wyprzedzili socjaldemokratyczną Partię Austrii i antyimigrancką Austriacką Partię Wolności. Lider chadeków i obecny szef MSZ-u Sebastian Kurz reagował entuzjastycznie. Mogę tylko powiedzieć, że jestem naprawdę oszołomiony. Walczyliśmy wiele miesięcy, zbudowaliśmy szeroki ruch. Dążyliśmy do jednego celu, aby 15 października przekroczyć linię mety na pierwszym miejscu. I to, co wydawało się niemożliwe, uczyniliśmy możliwym. Wielkie dzięki za wasze zaangażowanie w ten historyczny sukces. Najbardziej prawdopodobna jest koalicja chadeków z Austriacką Partią Wolności. Co trzecia osoba przyznaje się do marnowania żywności. W minionym roku do kosza trafiło około 2 milionów ton. W kalendarzach Światowy Dzień Żywności w całej Polsce odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń, mówi prezes Federacji Marek Borowski. Happeningi, warsztaty kulinarne, konferencje, nawet pokazy mody związane z żywnością i z elementami żywności. Kupujmy mniej jedzenia, apeluje Grzegorz Łapanowski z Fundacji Szkoła na Widelcu. Dzieci zjedzą jedzenie, jeśli jest pyszne. Ważne jest takie skoncentrowanie się nas też, dorosłych, na tym, żeby uczyć dzieci szacunku do jedzenia. Kiedy otwieramy lodówkę i ta lodówka się wysypuje, to dlaczego mielibyśmy właściwie dbać o to jedzenie, skoro jest go pod dostatkiem? I edukacja kulinarna dzieci i młodzieży jest ważna, w sensie takim, żeby one gotowały, przygotowywały jedzenie od podstaw. Ważne jest to, żeby dzieci wiedziały, skąd to jedzenie jest, czyli uprawianie ogródków przyszkolnych albo wycieczki do rolników. Światowy Dzień Żywności został ogłoszony przez ONZ 38 lat temu. Nielegalną fabrykę papierosów zlikwidowała w Trzebnicy na Dolnym Śląsku policja. Przejęto maszyny, ponad 100 tysięcy sztuk papierosów i 1,5 tony krajanki tytoniowej. Wszystko było w 2 magazynach. W prywatnej posesji, mówi Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Na gorącym uczynku policjanci zatrzymali 3 mężczyzn obsługujących urządzenia do nielegalnej produkcji papierosów. Mężczyźni zostali aresztowani. Według wstępnych wyliczeń Skarb Państwa straciłby ponad 1 000 000 zł. Chodzi o lepszą wiedzę o działalności hospicjów. To cel rozpoczynającej się na rynku w Katowicach kampanii Pola Nadziei. Żonkilowa grządka powstała w ubiegłym tygodniu przed Biblioteką Śląską. Gatunek kwiatów nie jest przypadkowy, mówi organizatorka akcji Joanna Jon. Żonkiel jest kwiatem najbardziej ulotnym, bo najszybciej zakwita, najszybciej przekwita i międzynarodowo jest uznawany za symbol nadziei, w tym przypadku symbol nadziei dla osób w stanie terminalnym i ich rodzin. Akcję w Katowicach organizuje Dom Hospicyjny Świętego Jana Pawła II i Hospicjum Świętego Franciszka. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Wygrzebać się z samego ogona tabeli to zadanie na dziś dla piłkarzy Krakowi. Gdyby wygrali w ostatnim spotkaniu kolejki w Lotto Ekstraklasie z Pogonią, opuszczą ostatnie miejsce, ale rywale nie mają zamiaru ułatwić im zadania, mówi napastnik gości Adam Frączczak. Wiadomo, i my, i Krakowie mamy bardzo mało punktów i na pewno to będzie mecz walki. Na pewno swoją postawą będę chciał pokazać drużynie, że nie ma odpuszczania i trzeba walczyć o każdą piłkę i na całym boisku. Mecz w Krakowie od 18 to dziś, a wczoraj 2 ważne spotkania. To w Lubinie oglądało się jednym tchem. Zagłębie 3-2 wygrało z Górnikiem, co nie mogło ucieszyć kapitana gości Szymona Matuszka.

heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful. I w tym pięknym dniu mamy dla Państwa następujące propozycje. O 9.30, i tu nie ma niespodzianki, informator ekonomiczny Wojciech Surmacz i jego gość. O 9.50. Agata przyniosła na przykład, jak się nazywa książka? Tak, sprawdzamy w książce. Technika liternictwa. I ja mówię, a co ona przyniosła? Co to będzie? Biblia. A ona, że Biblia, że najważniejsza książka. I teraz broniła ja uważam, jak niepodległość. Ja teraz uważam za jeden z najciekawszych eksponatów i na wystawie, i w książce. Opowiemy, jak powstawał ilustrowany elementarz polskiego designu i oczywiście o tym, co jest w środku książki. Kwadrans po 10. Bohaterem przewodnika fantastycznego Violetty Myszkowskiej będzie człowiek, który spadł na ziemię. Ci, którzy widzą w nim coś nieziemskiego, konfrontują go czasami tej sprawy i on odpowiada wtedy, nie no jak to, skąd jestem, tak? Skąd jestem stąd. Pół godziny później Ryszard Jaźwiński podzieli się refleksją. Zastanawiam się, jak można opowiedzieć o bitwie pod Grunwaldem albo o jakiejś historii z nią związanej w krótkiej formie. Ja myślę, że o wszystkim da się opowiedzieć w krótkiej formie. Ta wielka bitwa była. Tak, tylko że zależy, z jakiej perspektywy na nią spojrzymy. O tej perspektywie w fajnym filmie, a u Grażyny Dobroń w instrukcji obsługi człowieka o zmianie w życiu. zaczęłam faktycznie szukać w sobie winy. Apogeum przyszło po długim, długim czasie, kiedy jakieś światełko mi się chyba zaświeciło w głowie, że to jednak nie jest do końca tak, jak być powinno, że no po prostu trzeba uciekać, trzeba się ratować. To w instrukcji obsługi człowieka, a przed godziną 12 powieść Klementyny Suchanów, Gombrowicz, ja geniusz, a już za chwilę pierwsza odsłona dzisiejszego cyklu Żyjemy w Europie, Łukasz Walewski zapyta o jakość jedzenia produkowanego na zachodnie i wschodnie rynki Europy. Dziesiąta 20 i w studiu zapowiadany Łukasz Walewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy o poważnych sprawach rozmawiać. Unijnych, europejskich. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dzisiaj pomówimy o temacie żywieniowym. Teraz to taka pora, że niektórzy, ci bardziej szczęśliwi, dopiero zaczynają pierwsze śniadanie. Ci, którzy w pracy pewnie za moment albo już przy drugim śniadaniu. No i dokładnie pomówimy o tym, w jaki sposób Unia Europejska chce przeciwdziałać zjawisku tak zwanych podwójnych standardów w produktach żywnościowych. Chodzi o sytuację, w której na przykład ten sam jogurt pod tą samą nazwą, w tym samym opakowaniu kupowany w Portugalii, dajmy na to, ma więcej białka niż ten, który trafia na polski rynek i na polskich półkach w sklepach stoi. Na wspólnym unijnym rynku nie może dochodzić do takich sytuacji. Takie jest prawo, a jednak zdarzają się one nader często. I walka z tym problemem to jeden z flagowych pomysłów Jean-Claude'a Junckera, szefa Komisji Europejskiej. Mówił o tym m.in. w swoim przemówieniu o stanie Unii Europejskiej we wrześniu. Nie może być konsumentów drugiej klasy. Nie można zaakceptować, że ludzie, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, kupują pod tą samą nazwą w tych samych opakowaniach produkty o gorszej jakości niż te sprzedawane w innych krajach. Słowak zasługuje na to, aby mieć w paluszkach rybnych tyle samo ryby, co każdy inny. Węgier powinien mieć tyle samo mięsa w potrawach mięsnych, co inni, a Czech tyle kakao, co inni, w swojej czekoladzie. Te praktyki są już zakazane w unijnym prawie, ale musimy zapewnić egzekwowanie tego prawa i zastanowić się, jak te praktyki zlikwidować. No i my dzisiaj właśnie pomówimy o tym, jakie są pomysły na walkę z tym problemem. Zajmiemy się tym tematem także z tego powodu, że w ubiegły piątek właśnie o problemie podwójnych standardów żywnościowych była mowa na szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej. Zaś po 10:00 spotkamy się z naszym ekspertem tu w studiu w Warszawie, Piotrem Świtalskim z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Będzie także odpowiadał na państwa pytania w tej sprawie, będzie do dyspozycji, także czekamy na maile i telefony. Uruchomimy te nasze infolinie po godzinie 10:00 i wtedy myślę, Agnieszko, że może i ty będziesz miała jakieś pytania do naszego gościa. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, żeby mieć produkt ten sam, ale gorszy? Wiesz co, prawdę powiedziawszy, to ja nie sprawdzałam składu. Ale wiem, że występują różnice smaku, na przykład w kawie. Być może bierze się to właśnie z tego, że jakość jest nie taka sama. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I do tematu wrócimy o 10:20, bo w tej chwili mamy 9:23. A tak sobie pomyślałam, że rozmowa o sprawach europejskich, o Europie może być pretekstem, żeby posłuchać też muzyki z innego kręgu językowego niż polski czy angielski. I zaczniemy od Francji. Elles sont peut-être les folles de Nevers ou de Séville. Des bracelets qui farandolent, des boucles d'oreilles qui sourient. À une robe de gitane, une gitane que l'on rencontre. Sur une scène macadam ou une histoire que l'on raconte. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante. Les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane, Almarita danse, chante. Les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Elle chante pour tous les printemps, tant de vie et ses gros temps, mais elle n'a pas vu rester. La gitane ne fait que passer, elle se suicide 100 fois par jour pour dire on ne brade pas l'Algérie ou bien l'amour. Ces choses-là ne repoussent pas. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Caravane.

Program Trzeci Polskiego Radia. No jeszcze 40 sekund i będzie 9:30. W studiu już Wojciech Surmacz, dzień dobry. Jego gość Paweł Rochowicz również, dzień dobry. Dzień dobry. No i co tam panowie w świecie wielkich finansów? No jak zwykle jest, no mamy... Ku dobremu idzie, czy wręcz przeciwnie? Idzie, no, oczywiście idzie ku dobremu, bo informator ekonomiczny jest zawsze optymistyczny, ale mamy jak zwykle trudne informacje, łamiące informacje, ale nudne, ale postaramy się jak zwykle z Pawłem Rochowiczem pokazać je w bardzo sposób atrakcyjnie przystępny. Je przedstawić. Oczywiście, tak. Wszystko może być ekscytujące, nawet złe wiadomości. To do dzieła, panowie. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Informator ekonomiczny. No to jeszcze raz. Paweł Rochowicz, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Ale nie będzie tak nudno. Nie będzie. Szanowni państwo, Polska rezygnuje z linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To jest komunikat weekendowy, który otrzymaliśmy ze Stanów Zjednoczonych z ust wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który był na kolejnej wizycie w Stanach Zjednoczonych. Rezygnujemy z 9,2 miliarda dolarów linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, poinformował na Twitterze wicepremier Morawiecki. Dodał, że polska gospodarka jest w tak dobrej sytuacji, że możemy to zrobić. To jeszcze przypomnijmy, chodziło o taką linię kredytową, którą w 2009 roku nam fundusz udostępnił. Wnioskował wtedy minister Rostowski. Tak, to była taka nowość w arsenale funduszu walutowego, aby chronić gospodarkę światową, no i te słabsze przed pogłębieniem kryzysu wywołanego przez upadek banku Lehman Brothers. Prawda? I rzeczywiście no, była to taka jakaś gwarancja, która prawdopodobnie mogła pomóc w trudnych momentach. Aczkolwiek tu od razu wyjaśnijmy, że Polska nigdy z tego nie skorzystała. Więc, ale trochę nas to kosztowało. No, jak za każdy dostęp do gwarancji tak. Należy płacić. To nie ma nic darmo. 70 milionów rocznie, no to może budżetu nam nie rozwalało, ale jak szukamy oszczędności, no to oczywiście... Szukajmy ich wszędzie. Aczkolwiek, czy tam jest powód, żeby się tak bardzo chwalić tym, to nie wiem. Zawsze jakiś pretekst jest do tego, żeby powiedzieć, że i tu oszczędziliśmy. I no, więc ładnie ta propaganda wychodzi. Propaganda, a tu znów mamy informację z Głównego Urzędu Statystycznego, że od stycznia do sierpnia wartość polskiego eksportu wyniosła ponad 562,5 miliarda złotych, to o 7,7% więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. No to nie jest propaganda, bo tutaj mamy dane twarde, no tam prawda? Też mieliśmy twarde. Świadczące o tym, że koniunktura na świecie wciąż trzyma się dobrze i pewnie bardzo dobrze, że nasi eksporterzy, nasi producenci z tego korzystają. Pewnie nie zawsze tak będzie. To oczywiście każdy przedsiębiorca u siebie w swoim bilansie jakoś przewiduje. Prawdopodobnie powinno myśleć o tym także państwo, które, no, które na trudne czasy też powinno się szykować, prawda? A tym bardziej, że one się zbliżają. No, już padła tu nazwa takiego banku, ale może nie... No, ale to jest niestety cykle w ekonomii są takie, że to prędzej czy później powinno nastąpić i najprawdopodobniej prędzej, bo już trochę jednak czasu od tego 2008 roku minęło. Mądrość państwa powinna tutaj polegać, i to ja nie powiem niczego jakiegoś odkrywczego, mądrość państwa w takich czasach dobrej koniunktury powinna polegać na tym, że się jednak oszczędza na złe czasy i nie rozdyma się nadmiernie wydatków publicznych. To tak panu ministrowi do Sztambucha, myślę, powinniśmy wpisać. To wpisujmy. No i teraz łamiąca wiadomość, ona by była łamiąca, gdyby nie źródło. Straty państwa na VAT, CIT i akcyzie mogły wynieść nawet 500 000 000 zł. To informacja, która padła z ust profesora Witolda Mozelewskiego. Przetoczyła się przez media weekendowe. Trochę byłem zaskoczony, że tak wysoko i tak poważne portale no, ją jakby forują. No bo ja, szczerze mówiąc, mam z profesorem Mozelewskim pewien problem. On sam współtworzył trochę ten system, na który tak narzeka, ale co pan redaktor na to? A ja to kiedyś nawet dawno, dawno temu u niego egzamin zdawałem. No proszę. Na Uniwersytecie Warszawskim, no tak proszę. Jest, na Katedrze Finansów Publicznych. No proszę. Ale to były bardzo dawne czasy. Czasy zupełnie inne, kiedy jakby walka z oszustwami podatkowymi mogła być na zupełnie innej płaszczyźnie. Wtedy byliśmy oddzieleni od świata granicami, cłami. Takie rzeczy jak dzisiaj właśnie oszustwa karuzelowe nie miały miejsca. Miały miejsce oczywiście inne, prawda? Tak. I może jakby teraz trzeba się zastanawiać nie nad tym, ile tośmy stracili przez to, bo to nawet nie chodzi o to, czy on przeszarżował, czy nie, czy to taka kwota, nie róbmy polowania na czarownicę, bo to się tak trochę wpisuje w ten chór głosów pomiędzy, komisja śledcza, postawmy kogoś pod ścianę. Podobne problemy właśnie z oszustwami podatkowymi miały inne kraje Unii Europejskiej. A nawet jeszcze większe. Oczywiście. I luka podatkowa tam też jest znacznie większa. Chodzi tu nie tylko o VAT, ale i o podatek dochodowy. I dlatego właśnie już od dawna Komisja Europejska pracowała i pracuje nad nowym systemem. Nawet już pierwsze, w ubiegłym tygodniu, 2 tygodnie temu pojawiły się projekty reformy. Podobnie z podatkami dochodowymi. Czyli z CIT-em. Tak, CIT i PIT też. Rozmaite optymalizacje dzieją się tutaj od dawna. I Polska od dawna też już uczestniczy w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD. Właśnie i wprowadza sukcesywnie nowe jakby bariery dla takich nadmiernych optymalizacji. Więc jakby tutaj coś się dzieje w dobrym kierunku jednak. Oczywiście dzisiaj mamy takie bariery, ale i takie nowocześni włamywacze, nowocześni gangsterzy ominą. Za czasów Kwinty i Duńczyka, to trzeba było mieć dobry słuch, żeby się włamać do kasy. Dzisiejsi, ucho od śledzia. A ucho też, tak. A dzisiejsi włamywacze, że tak powiem, do systemów już działają na znacznie, znacznie wyższym poziomie. No tak czy inaczej, panie redaktorze, to prośba do kolegów dziennikarzy o odrobinę refleksji przy podawaniu takich informacji. Właśnie materia podatkowa jest bardzo skomplikowana i trzeba tutaj bardzo ostrożnie, żeby niepotrzebnie nie rozwalać tego, nie wylewać dziecka z kąpielą. Rzeczpospolita doniosła, że wbrew wcześniejszym doniesieniom Kancelaria Prezydenta informuje, że nadal pracuje także nad tak zwaną ustawą spreadową, także, bo przypomnę, że w Sejmie projekt prezydencki ustawy frankowej, a mnie i w jednym i w drugim projekcie, czy w tym o ustawie spreadowej, czy w tym specjalnym funduszu powołanym do obsługi kredytów frankowych, brakuje ciągle tego zapisu, który chyba jest tak naprawdę najważniejszy dla frankowiczów, czyli taki model anglosaski. Przychodzę do banku, oddaję klucze od mieszkania i zapominam o kredycie. Tego u nas ciągle nie ma i tego brakuje, a to by chyba było, to nawet nie chodzi o to, że ten kredytobiorca czułby się bezpieczniej, gdyby miał taką możliwość, ale też chodzi o presję na banki. No, presja na banki to rzeczywiście właściwe ujęcie tematu, dlatego że banki po prostu za to będą musiały zapłacić. Dokładnie. Oczywiście, przecież ustawa spreadowa może kosztować sektor od 4 do 9 miliardów złotych według różnych szacunków. No, nawet dla bogatych banków to nie są małe pieniądze, przyzna pan. No prawda? Przyznam, że też chyba w zeszłym tygodniu albo 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że Moody's wyliczył, że to będzie zbyt duże obciążenie dla banków. No pewnie tak. Ale tutaj coś jeszcze chciałbym zauważyć. Drodzy Państwo, gdy dzisiaj pan redaktor Surmacz poinformował mnie przed programem, że będziemy o tym rozmawiali, no to trochę sobie zajrzałem do archiwum i zobaczyłem, że dokładnie 2 miesiące temu podobne zapewnienia ze strony Kancelarii Prezydenta padły 16 sierpnia. I ciągle są takie zapewnienia, a pracujemy. Co to tworzy? Niepewność. Niepewność w biznesie jest co najmniej wyzwaniem dla banków i inwestorów, no bo wisi nad nami jak miecz Damoklesa te 4 do 9 miliardów, a nie wiemy czy i kiedy, prawda? Więc pewnie lepiej by było, żeby ten projekt już się pojawił. Albo żeby w ogóle... W jakikolwiek sposób... Żeby coś było jasne. W jakikolwiek sposób, żeby się sytuacja wyjaśniła, bo jeżeli kolejne 2 miesiące będziemy czekali na jakiś pewnik, no to nic dobrego z tego nie wyniknie. No i na koniec informacja, która szczerze mówiąc z jednej strony mnie przeraziła, a z drugiej strony pomyślałem, że istnieją jeszcze ludzie wolni, może tak. Ponad 1,1 miliarda osób na świecie, głównie w Afryce i w Azji, nie ma dowodu osobistego ani żadnego innego oficjalnego dokumentu, aby potwierdzić swą tożsamość. To jest fragment z raportu Banku Światowego. Oczywiście

and your sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard in the shooting yard, looking through the tears. Out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm staggering blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken minded. Teraz o książce, której i czytanie, i oglądanie sprawia równie dużą przyjemność. Do południa. Na naszym rynku księgarskim nie ma zbyt wielu książek o historii polskiego wzornictwa, więc jeśli pojawia się coś nowego, to sądzę, że warto o tym powiedzieć. Zwłaszcza, że pojawiła się książka bardzo ciekawa. Jest to ilustrowany elementarz polskiego designu, czyli 100 projektów narysowanych przez 25 ilustratorów. Krótkie, pełne anegdot, opisy poszczególnych projektów, które powstały w ciągu ostatnich 100 lat i, proszę Państwa, świetne ilustracje. 100 lat to kawał czasu. Zapytałam więc autorki książki, jak z tysięcy produktów wybierały te 100 najważniejszych. Jest to bardzo, bardzo trudne, ale też chyba najciekawsze w naszej pracy, przynajmniej z mojej perspektywy, był właśnie ten moment, kiedy Ewa zaprosiła nas do tego projektu i mogłyśmy we trzy usiąść i tą setkę wybrać. Agnieszka Kowalska, autorka tekstów. Każda z nas przyniosła swoją setkę, a może nawet więcej propozycji, tak. I zaczęła się dyskusja. No i to było fascynujące. Rzeczywiście ta lista rezerwowa jest ogromna. Ale myślę, że próbowałyśmy pokazać design jak najbardziej wszechstronnie. Ja bardzo doceniam wkład Agaty Szydłowskiej. Ewa Solarz, autorka książki. Agata jest historyczką designu i specjalizuje się w grafice użytkowej. I Agata przyniosła takie rzeczy, o których ja nawet nie pomyślałam, bo te listy nasze były takie spójne, że no właściwie tam się poruszałyśmy w zakresie podobnych rzeczy, ale Agata przyniosła na przykład, jak się nazywa książka, Liternictwo. Zaglądamy. Tak, sprawdzamy w książce. Technika liternictwa. I ja mówię, a co ona przyniosła? Co to będzie? Biblia. A ona, że Biblia, że najważniejsza książka. I teraz ja uważam, jak niepodległość. Ja teraz uważam za jeden z najciekawszych eksponatów i na wystawie, i w książce. I takich odkryć, bo technika liternictwa to jest książka napisana przez pana Jana Wojeńskiego, która podpowiada technikom, jak rysować litery. Kiedyś wszystko się robiło nie w komputerze, tylko trzeba było wykreślić ręcznie każdą literę. Jak powstawały tablice informacyjne albo jakieś gazetki szkolne, szyldy, wszystko, neony, wszystko było wykreślane ręcznie i wszystko podobno, ja wierzę Agacie, że tak na pewno było, wszystko było oparte na Wojeńskim i na jego technice liternictwa. Zaczynacie od roku 1918, od zabawki smoka wawelskiego, zaprojektowanego przez Zofię Stryjeńską, a kończycie na t-shircie z 2017 roku. Pan tu nie stał. Co jest w środku? W środku jest wszystko. Mamy i zabawki, i krzesła, bo co wiadomo, design to krzesła, ale i porcelanę, ale nie tylko. Wydaje mi się, że wbrew temu, czego można byłoby się spodziewać, to mebli, ceramiki, szkła, tam jest niewiele. O to chodziło, żeby pokazać, że nie tylko to. Więc mamy to, co trzeba, czyli mamy i meble, i ceramikę, i szkło. Mamy szybowiec, mamy lokomotywę. Mamy sporo takich rzeczy, środków lokomocji, czyli mamy samochody, mamy Wigry 3, cudowny rower, na którym wszyscy jeździli. Mamy z którego on jest roku? Wigry 3, już sprawdzam. Bo to powinnam wiedzieć. Ale ja wiem to, a czasami... Na tych oprowadzeniach kuratorskich, bo jeszcze w książce towarzyszy wystawa albo w wystawie towarzyszy książka. Podczas oprowadzeń kuratorskich ja wszystkich zachęcam, żeby opowiadali o swoich przygodach. I Wigry 3 jest po prostu hitem, bo każdy bez wyjątku, nawet dzieci małe, nie wiem jakim sposobem, opowiadają jaka jest przygoda z Wigry 3 i zawsze jest w rodzinie przygoda, jak ktoś ukradł Wigry 3. O, z piwnicy, skądś. Chciałam powiedzieć, że też mam taką przygodę. No właśnie każdy, to po prostu sprawdziłam i każdy ma tą przygodę. Ja miałam jubilata i nikt mi go nie... A może ktoś uka, tylko ja nie pamiętam, bo wymazuję. Sprawdzam już Wigry 3, kiedy jest. Kto narysował Wigry 3? Agnieszka Lange? Bo po książce można się poruszać albo alfabetycznie, czyli jeżeli ktoś pamięta, kto narysował ilustrację, bo ilustratorzy są alfabetycznie, albo latami zaprojektowania projektów, to w zależności, co lepiej umiemy, to 71 rok. I tam jest jakaś historia, bo teraz tak, przy każdym roku, przy każdym projekcie jest historia. I te historie są pełne anegdot. Tak się starałyśmy. To było dla nas też wyzwanie, żeby napisać taką krótką i zwięzłą historię, którą przeczyta i dziecko i zrozumie, i dorosły też nie będzie to dla niego zbyt infantylna historia. No ale chcieliśmy, żeby to było rzeczywiście ciekawe. Starałyśmy się wyszukać anegdoty. W Wigry 3 mamy anegdotę, że 40-latek jeździł w serialu na Wigry 3 i odszukałam, były zdjęcia, naprawdę też żadna ściema, jeździł 40-latek. Tak, starałyśmy się, żeby było dużo anegdot i żeby było napisane tak w miarę ciekawie. Także same się dużo też nauczyłyśmy, bo ten projekt wymaga od nas takiej kwerendy bibliotecznej i wyszukiwania w archiwach, rozmów z projektantami. Starałyśmy się też skontaktować z tymi, którzy jeszcze żyją i mogą coś dopowiedzieć, bo to jest taki paradoks, że w zasadzie nie ma takich książek, że ja na przykład sama kolekcjonuję design, ten, który jest opisany w książce i sama mam takie doświadczenia, jak bardzo kolekcjonerzy, czy ludzie, którzy się zajmują, interesują tym designem, jak bardzo szukają takich książek i jak bardzo jest ich niewiele. Na przykład taki album wydany przez Arkady, no już ładnych parę lat temu, Rzeczypospolite. I teraz to jest naprawdę kultowy przedmiot, bo nakład się wyczerpał i osiąga on już jakieś kosmiczne ceny na aukcjach, 500-600 zł, bo po prostu jest jedyną taką książką, świetną, może nie jedyną, ale taką nowszą, dobrze ilustrowaną, która właśnie trochę pokazuje to, co jest u nas, czyli takie ikony współczesności, które po prostu znamy z codziennego życia, jest po prostu niezwykle atrakcyjna i ciekawa, ale no niewiele jest tych książek, więc trochę musiałyśmy pokopać, że tak powiem, w archiwach. I o efektach tego kopania jeszcze będzie. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje program, powiedziała, że też miała Wigry 3 niebieskie i też ukradli z piwnicy. Ja miałam czerwone i też z piwnicy ukradli. A do ilustrowanego elementarza polskiego designu to jeszcze wrócimy, bo to jest taka książka, którą można pochłonąć na raz w całości albo smakować po kawałku. I właśnie o takiej opcji pomyślałam, więc na kolejny kawałek zapraszam około 10:25. Coś o cyrku, no i dobra.